Du lytter til reporterne. Vi giver dig de største historier, insisterer på svar og udstiller de halve sandheder. Din vært er Cecilie Lange. This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. In a statement, the palace said the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. Dronning Elizabeth er død 96 år gammel. En alder, hvor de fleste måske vil sige, det er et langt liv, så er man nok død af alderdom. Men den kendte læge Vibeke Manicke, derimod, hun spurgte ud på Facebook, hvilket batchnummer coronabooster fik dronning Elizabeth, efterfulgt af en opfordring til alle om at dele og atter dele hendes opslag. Vibeke Manicke kan med fra Københavns Universitet 1989, PhD i 1997, tidligere anerkendt forfatter, tv-læge og flittigt brugt af blandt andre Danmarks Radio. Men for år tilbage så begyndte anerkendelsen og respekten pludselig at smuldre i lægebranchen, blandt medierne og blandt en stor del af den befolkning, der ellers i mange år havde lyttet til hendes lægelige ekspertise. Og så skete det for præcis et år siden. Styrelsen for Patientsikkerhed besluttede, at Vibeke Manicke skulle have under skærpet tilsyn, fordi hun kunne udgøre en forringet sikkerhed på grund af alvorlig, kritisabel faglig virksomhed. I dagens udgave af reporterne, der spørger vi Vibeke Manicke, hvad skete der? Velkommen indenfor hos reporterne. Velkommen til dig, Vibeke Manicke. Tak for det. Dejligt, at du kunne være her. Den seneste anledning til, at du har været i modvind, kan man sige, det var jo det her Facebook-opslag, hvor du indikerer, at dronning Elizabeth kunne være død af coronavaccine af et bestemt batchnummer. Kan man ikke godt sige, at det var det spørgsmål, du i hvert fald rejste på din Facebook? Jo, nu synes jeg, det er jo interessant, fordi du udlader jo allerede væsentlige ting i den her snak. Nå, okay. For det første, jeg oplever jo ikke, at jeg har mistet anerkendelse. Jeg oplever tværtom, jeg har aldrig haft så mange fans. Jeg har aldrig oplevet så stor anerkendelse, national og international. Så det er jo en sjov måde, du twister det på. Okay. Fordi i bund og grund handler det om, at jeg er jo blevet ekstremt censureret de sidste 2,5 år. Det har jo ikke noget med manglende anerkendelse at gøre. Det er i virkeligheden et spørgsmål, jeg skulle stille jer som presse. Hvorfor har I haft den fanatiske modvilje mod at forstå data? Det, du også udelukker eller udlader i det, du kommer med der, det er sådan set resten af det opslag. Du tager kun de første halvdelen. Det var bare lige det første. Nu ved jeg ikke, om det var, fordi det er kun det, I kan forstå. Men pointen er, at det, jeg kommer med i det opslag, det er sådan set det, der er væsentligt. Nemlig, at vi har gennemgået meget minutiøs data i forhold til bivirkninger omkring batches, altså specielt Pfizer-vaccinen, som 85% af befolkningen har fået. Og der er nogle udvalgte batches, der er nogle udvalgte sendinger, hvor der er markant flere bivirkninger, end der er på andre. Så på den måde kan man sige, at det er det alvorlige fund, fordi i bund og grund har du ret i, det er jo for dig og mig bedøvende ligegyldigt, hvilken batch dronning Elizabeth må have fået. Mm. Men det er den del, du har udladt, og jeg kunne endda sige censureret, som faktisk er den væsentlige del. Ja. Men jeg vil egentlig godt blive ved det, fordi det er jo faktisk også derfor, vi har inviteret dig. Ikke? Det er jo også for at prøve at finde ud af, altså hvordan tænker du, fordi, og det er jo det, du skriver, ikke? Altså at dronning Elizabeths død, det på en eller anden måde kunne hænge sammen med, hvilken batch coronavaccine. Prøv lige at forklare det bare til dem, der måske ikke følger dig normalt. Ved du hvad, i bund og grund er det jo et meget legitimt spørgsmål at stille sig selv. Ja. Du ser hende 2 dage før stå og hvad hedder det, tage imod den nye premierminister. Hun har et stort blåt mærke på hånden, that's it. Hun dør 2 dage efter. Jeg synes, det er et helt legitimt spørgsmål at stille, ligesom det er, nu er jeg trods alt læge, ligesom det er med alle de andre legitime spørgsmål, jeg har stillet. Men det, der er væsentligt, det er faktisk ikke det omkring dronning Elizabeth, for der vil jeg give dig ret i, hvad kommer det noget som helst ved. Det, der er væsentligt, det er det, du altså i dit oplæg censurerer, udlader, nemlig det, jeg skriver i forhold til badges. Ja. Det, du, når du nævner mit skærpet tilsyn, som jo er en politisk opfindelse, det udløber i morgen, det er jo Kirsten Normann Andersen fra SF, der står bag ved det. Der udlader du også, der bliver det lidt, altså du laver jo et speak på den her, som om, nu er Vibeke, hun er en halvtosse, nu skal I se, hun mister sin anerkendelse. Det er jo løgn. Det er jo ikke rigtigt. Jeg er den, jeg er. Jeg kan det, jeg kan. Jeg er rigtig dygtig til det, jeg gør. Men jeg er blevet censureret. I har skabt, du selv med til nu her, at skabe en sådan halv historie, som jo ikke er, jeg kan ikke spejle mig i det. Det er ikke mig. Men du glemmer jo det væsentlige. hvad fik jeg egentlig det skærpet tilsyn for? Ja. Men skal vi ikke vende tilbage til det? Jo, men jeg synes, nej, for mig er det jo væsentligt, fordi ja. Jeg lover, vi kommer til det. Ja, men jeg vil ikke gå med på en præmis, nej, jeg ikke kan genkende. Så jeg er jo også nødt til fra starten at sige, det der, det er ikke mig. Ja. Men når jeg har skrevet, som jeg har gjort, ikke, så er det også, fordi jeg synes, at det her program, det sådan set skal handle om, hvordan man så på dig sådan for bare 12-15 år siden, ja, og hvordan man måske, og det er jo mig selv inklusiv, ikke? Sige, som du gør. Og medier, for eksempel. Ja, og medier. Fordi, men det er ikke det, jeg genkender i befolkningen. Nej. Jeg er helt med på, at det er sådan, du ser det. Og men synes andet du ikke, at det er rigtigt? Har du ikke oplevet det der med, at du ikke bliver brugt så meget mere? Jeg har oplevet, ikke tager din ekspertise seriøst længere? Nej, slet ikke. Nej. Jeg har oplevet, at jeg blev censureret. Nu ved jeg ikke, du har ikke læst bogen, det har Mathias, som har lavet det her oplæg til mig. Så vil du vide det. Jeg blev censureret i helt ekstrem grad. Ja. Men jeg oplever en meget stor anerkendelse i befolkningen. Jeg kan ikke gå på gader og stræder, uden folk kommer hen og takker mig. Mm. Jeg oplever meget stor anerkendelse blandt mine kollegaer, nationalt og internationalt. Så det er jer medier. Og jeg kan jo tænke den anden vej. Er det manglende vilje fra jeres side? Er det fordi, I er for dumme? Ja. Er det en kombination? Hvad tror du egentlig? Det? Jeg tror, det er en kombination. Jeg tror, det er en lemmingeffekt. Ja. Jeg synes jo, det er interessant. Jeg kommer ind her i dag. Mm. Jeg har lavet et langt opslag på Facebook. Du har ikke læst min bog. Det har Mathias, der har lagt op til dig. Jeg har læst længere. Det er en meget tynd bog. Men lad det nu være. Og alligevel bliver dit eneste oplæg faktisk en lille bitte brøkdel af det oplæg, det hele handler om. Mm. Så den væsentlige del omkring de her badges, der giver langt flere bivirkninger, altså nogle enkelte, som har jo massiv betydning for folkesundheden. Og lad os prøve at blive der sidder nogen nu og har fået nogle badges, som ifølge Lægemiddelstyrelsens egen officielle data har markant flere alvorlige bivirkninger herunder død. Se, det synes jeg jo, også når I udgiver jer for at lave reportage og rapporter. Prøv, lad os lige blive ved det der. Synes jeg, vi skulle holde fast i det. Hvor er det, vi ved det derfra, Vibeke Manike? Det ved vi. Ja, det ved vi, fordi at Lægemiddelstyrelsen har jo nogle officielle data. De indsamler bivirkninger på, hvad der måtte være indrapporteret, typisk fra lægerne, men det kan faktisk også være fra patienterne selv. Og når du trækker de data, og det har den her dygtige statistiker, Max Melling, som jeg har et tæt samarbejde med, ja, det har han gjort. Når du går ind og kigger på de data, så vil du se, at det er sådan med batches, eller sendinger af vacciner, at du har måske fået den ene batch, hvis du er blevet vaccineret, det kommer ikke mig ved, en anden har fået en anden. Men det er jo foruroligende i forhold til et sikkerhedssystem. Når Lægemiddelstyrelsen registrerer de her bivirkninger, så gør de det jo netop for at se, er der nogle signaler, vi skal være opmærksom på? Mm. Er der nogle sendinger? De har for eksempel lige trukket et batch tilbage på noget hjerterytmemedicin, fordi der var for mange bivirkninger. Det er jo derfor, du har det her advarselssystem. Og de har jo ikke været ude, som jeg bare som jeg forstår det, så har Lægemiddelstyrelsen jo ikke været ude og kalde nogle af de her batches tilbage. Vel, de er heller ikke ude med officielle tal, som siger, vi kan rent faktisk se, at der er flere bivirkninger ved bestemte batches. Det er de ikke ude at sige, vel. Men du siger alligevel. Men prøv at høre, det er lige præcis det, der er kernen i det. Ja. Lægemiddelstyrelsen er jo sat i verden for og holde styr på de data, og holde øje med de data, og holde blik for, hvad er det for nogle batches, der stikker af. Her har vi nogle få batches af Pfizer-vaccinen, som stikker fuldstændig af i forhold til indrapporterede bivirkninger, alvorlige bivirkninger herunder død. Og der har du en væsentlig pointe. Det burde jo ikke være, nu er jeg, når alt kommer til alt, rigtig dygtig til det, jeg gør. Det er jo også derfor, jeg har haft ret i de her 2,5 år. Ja. Den statistiker, der har siddet med det, er også vanvittigt dygtig. Og det har her Max, eller Max Smelling. Men det er jo ikke mening, og vi er flere, vi er også ved at få publiceret i forhåbentlig et af de store tidsskrifter, men der oplever vi jo fuldstændig samme censur, som jeg har oplevet i forhold så til pressen. Så vil det sige, at de her data, I har trukket nu, ikke, dem vil I gerne have udgivet? Nej, jeg vil sige, det har vi jo så delvis, fordi det vi også skal huske, det er jo meget interessant. Lad os bare lige blive ved det her. Ja. I har trukket de her data, og I mener, I kunne sandsynligt gøre, at det her er fakta, ikke? At det kunne udgives. Pointen er, det siger Lægemiddelstyrelsen heller ikke rigtigt. Lægemiddelstyrelsen siger jo heller ikke, altså data er fuldstændig korrekt. Det er Lægemiddelstyrelsens egne data. Ja. Og data er også korrekt i forhold til, at der er nogen, der stikker helt af de her sendinger af Pfizer, også i forhold til forholdsmæssigt. Så man kan sige, jeg vil jo hellere, og det synes jeg også, du burde gøre i stedet for. Jeg er jo sådan set ham eller hende, der siger, se mor, de har ikke noget tøj på. du burde jo som en oplyst journalist sige, hvad har vi her? Det her er jo grufuldt i forhold til folkesundheden. Hvad er det for nogle batches? Hvad måtte folk have fået af bivirkninger? Hvordan er kvalitetssikringen af det her? Og det vi jo også skal huske på. Men hvorfor tror du egentlig, at man har valgt ikke at udgive det indtil videre? I kæmper lidt med at få det publiceret, ikke også? Du siger, du løber panden mod en mur. Ja. Du oplever at blive censureret igen. Mm. Hvad tror du motivet er? Jamen, hvis jeg i 2,5 år har jeg jo brugt på at lave motivanalyse, også i forhold til, hvad er jeres motiv for at holde mig ude fra medierne. Debatten, medierne. Ja. Jamen, det er jo også jer 24-7. Hvad er jeres motiv? Hvad er jeres? Hvad tror du? Aner det ikke. Det må I jo have. Jeg tror, der er meget lemming-effekt i det. Ja. Så tror jeg, der er rigtig meget, man hurtigt finder ud af, når vi går den her vej. I har stået og interviewet, nu siger jeg ikke dig personligt, men I har stået og interviewet en matematiker, en biolog, timevis, Lone Simonsen. Hun har ikke en lægelig baggrund, og alligevel har man brugt hende og hendes kollega ud fra RUC, en matematiker. Siden hvornår, når vi taler om folkesundhed, når vi taler om sygdom, vil man i sin vildeste fantasi blive ved med at spørge nogen, som ikke har den lægefaglige baggrund? Og lad os lige blive ved det, ikke? Ja, men for jeg vil godt lige have fat i den med batches. For jeg synes, der er et skærpet hensyn, både i forhold til Lægemiddelstyrelsen og i forhold til Epidemiudvalget, hvor den famøse Kirsten Normann Andersen fra SF sidder som formand, i forhold til Sundhedsstyrelsen, i forhold til Seruminstituttet. De er jo blevet underrettet om de her data. Ja. De har jo fået igen og igen de data senest i juni. Jeg ville jo forvente, at når man fik så alvorlige data, og det er jo ikke nogen, vi selv har fundet på, det er ikke nogen, vi selv har fundet skumle steder, det er Lægemiddelstyrelsens egne data. Ja, så vil og jeg... det ved jeg så ikke lige, det der. Ej, ja, men det ved jeg. Ja, det må du så... Det står for din egen. Ja, men altså, det kan vi jo levere. Nu læser jeg lige op. Men pointen er bare, jeg er bare nødt til at gøre færdig. Jeg synes jo, at du burde jo som journalist, nu ved jeg ikke, om du er uddannet journalist, men det har jeg så ikke tjekket, ja, men du burde jo være meget mere bekymret for den del i forhold til folkesundheden, og sige, hvorfor har de ikke reageret på det? Hvorfor har de ikke ageret ansvarligt? Mm. Hvorfor er det her blevet forholdt, befolkningen? Det er jo det bekymrende. Ja. Og der kan du sige, der er det ejendommeligt, at vi nogle andre dygtige fagfolk, som kender epidemiologi, som kender data, som kan arbejde med data, som egentlig skal lave det arbejde, som Lægemiddelstyrelsen burde have gjort. Nu læser jeg lige op fra et Facebook-opslag fra Magnus Heunicke, som jo har reageret også på det, du har skrevet. Ja. Ikke? Han skriver, nu stopper den antivaccinekampagne. Dronning Elisabeth blev 96 år, men selvfølgelig er kampagnen allerede i gang for at koble dødsfaldet til coronavaccinen. Det er fuldkommen langt ude. Mm. Og det skriver han jo så, efter du er kommet med det her spørgsmål ud, hvilket batchnummer har dronning Elisabeth fået. Så landets sundhedsminister mener altså, det du siger her, det er fuldstændig langt ud. Jamen, det er, altså, forskellen... Hvem er egentlig, altså fordi vi snakker jo også, du snakker også meget kompetence og faglighed og alt muligt andet. Ikke? Hvem synes du egentlig bedst kan vurdere de her tal, altså Magnus Heunicke og hele det maskineri, han har bag sig, eller dig for eksempel? Der må jeg jo spørge dig, hvad tænker du selv? Det her, lad mig lige gøre færdigt. Ja. Det her, vi taler om en mand, hvad er han har måske samme uddannelse som dig selv, og alt andet lige er man jo ikke naturvidenskabeligt funderet. Nej. Alt andet lige er det her, jeg har beskæftiget mig med i 32 år. Folk har måske en forestilling om, hvem er Vibeke Manicke, men sandheden er, at det her er jo mit lægefaglige DNA. Det er også det, delvis min egen PhD handler om. Så et eller andet sted er det jo fuldstændig horribelt, at du har en, i det her tilfælde, en journalist, der sidder som en, synes jeg, en meget uansvarlig sundhedsminister. Minister. Ikke dig. Okay. Du er trods alt ikke sundhedsminister endnu da. Men Magnus Heunicke, som sidder som sundhedsminister, og går ind, fordi det, han gør i modsætning til dig, det må man så give ham den ros. Han viser faktisk resten af min opslag. Han nævner faktisk alt det med badges. Og der vil jeg jo igen sige, enhver 12-årig vil da sige, okay, et er dronning Elisabeth, glem hende, fordi jeg er om nogen, der er glad for vacciner. Nu kan vi så sige, kan vi kalde det her vacciner, eller er det eksperimentelle injektioner? Men lad den diskussion være. Ja. Han nævner trods alt den diskussion. Men hvis jeg havde været jer som journalist, og nu er jeg trods alt ikke journalist, så vil jeg jo være faldet over ham for at sige, hvad pokker er det? Det er sgu da foruroligende. Vi har mennesker, der er døde på grund af de her vacciner, og befolkningen er ikke blevet oplyst. Vi har alvorlige bivirkninger. Jeg vil da afkræve ham svar. Ja. I stedet for... Men ved du, at jeg ikke har gjort det? Nej, det ved jeg ikke. Nu siger jeg, det er jo trods alt ikke dig personligt, men det vil jeg godt høre. Har du afkrævet ham svar? Jamen, jeg har flere omgange forsøgt at få et interview med Magnus Heunicke, for eksempel, fordi jeg synes, at der er jo mange, der taler om bivirkninger i forbindelse med og hvad har corona han svaret? Og vaccine. Jeg har ikke lykkes med at få et interview. Nej, og hvorfor tror du? Jamen, jeg ved det ikke jo. Nej, men det er jo så den anden del. Hvorfor holder de på det? Hvorfor bliver det for ham mere magt pålæggende og latterliggørende? bare mig. Kirsten Normann Andersen... Men nu er det bare dig, der sagde, at jeg burde jo som ansvarlig journalist... Ja, men derfor er jeg glad for, at du siger det, fordi at jeg synes jo, at i forhold til folkesundheden, der burde man jo afkræve de her svar. I forhold til folkesundheden er det jo meget, meget bekymrende. Et detektor, ikke? Ja. Det er jo det der faktatjekker-program. Ja. De har jo tidligere konkluderet, hvordan du også er kommet til, trods din faglighed og ekspertise på området, ikke, er kommet til at fejltolke en ret væsentlig grad. Og det er jo heller ikke rigtigt. Men så det er mere, altså, men hvorfor skal jeg så tro på, også som journalist, at nu fremlægger du fakta? Men det er også derfor, jeg synes, det er væsentligt at spørge ind til. Det er jo sjovt, du tager den fra detektor. Fordi hvad er det? Det spørger jeg så dig om. Nu har du lavet lidt research. Mm. Hvad var det, de anklagede mig for? Hvad var det? Nej, det ved du nemlig ikke. Hvad var det? Hvad var det faktuelt, det jeg spørger dig om? Det var jo, at du henviste til en kurve, som ikke kunne retfærdiggøres og bruges på den måde. Ja. Og hvad var det, jeg viste på den kurve? Ja, det ved jeg så ikke. Nej, netop. Så der er du tilbage til, at du har reelt ikke forstået, hvad det handlede om. Men behøver jeg det, når det er... Lad mig lige tale færdigt. Okay. Pointen er, det jeg viste, og det er rigtig afgørende, det var faktisk positiv procenten, som vi senere kom. Og det jeg viste var, i de faktuelle tal, da landet bliver lukket, der er der cirka, jeg tror det er cirka knap 2.000, der er smittet. Det er det, der lukker et helt land. Og det jeg viste ud fra de tilgængelige data, det var, at positiv procenten var faldende. Så kunne du diskutere, kan du sammenligne? Nej, men lad os nu vente om og sige, og det var Mette det, Frederiksen detektor, lukkede... Nej, ja, og det var forkert. Det var forkert, det så de gjorde. Så det detektor, altså det var fuldstændig, programmet, de tog fejl dengang, og du havde ret. Okay. Jeg havde ret, og det er jo det, jeg siger. Mm. Nu skal du huske, et er din opfattelse af, og et eller andet sted må jeg være ærlig og sige, jeg synes, det er lidt dovenskab, du ikke har gjort dig ud med at læse bogen, men lad det nu være. Et eller andet sted, jeg har lavet 3.000 faktuelle post med data, med videnskabelig dokumentation, med tolkning af. Mm. Jeg har ikke taget fejl en eneste gang. Detektor kunne ikke finde ud af, jeg havde fat i 5 journalister, det vil du også læse, hvis du læser bogen, de kunne ikke simpelt. Procentregning. Mm. Så derfor kan man sige, i forhold til den del, ja, de tog fejl, og de havde ikke forstået, hvad jeg skrev, men sandheden er, at jeg havde ret dengang, og jeg havde ret lige siden. Så hvis det alene er, at du gengiver et eller andet fra detektor, hvor der sidder nogle kollegaer, som ikke kan lave procentregning, nej, så er det jo heller ikke en seriøs kritik af mig. Nej, okay. Nu kommer der lige et citat, Vibeke Mannicke, og også til jer, der sidder og lytter med derude. Styrelsen for Patientsikkerhed har den 17.9.2021 sat læge Vibeke Mannicke autorisations-ID, så kommer der noget, faglige virke under skærpet tilsyn i en periode på 1 år. Det er styrelsens vurdering, at der er begrundet mistanke om, at læge Vibeke Mannicke vil kunne udgøre en forringet sikkerhed på grund af alvorlig kritisabel faglig virksomhed. Det vil jeg altså sige, at det er jo faktisk i morgen, der årsdagen, Vibeke Mannicke. Altså et år præcist, mere eller mindre, har du været under det her skærpede tilsyn fra den styrelse, der ligesom skal sikre patienters sikkerhed her i Danmark. Præcis. Hvad tænkte du, da du fik den her besked? Jeg vil godt starte med at spørge dig, i forhold til dit research. Hvorfor fik jeg det skærpede tilsyn? Hvorfor spørger du mig? Fordi det er en meget væsentlig ting. Jeg spørger dig, I har lavet noget research, I har bedt mig om at komme herind, I kalder jer reporter. Jeg spørger dig, hvad fik jeg det skærpet tilsyn for? Jamen, det er jo mig, der skal stille dig spørgsmål. Ja, det er med på, men et eller andet fordi sted må jeg... Fordi du har allerede sagt, at det er Kirsten Normann Andersen, der står bag. Men et eller andet sted må jeg jo have en forventning om, at I har trods alt gjort noget research, men jeg skal fortælle dig, hvad det handlede om. Det handlede om, at jeg underskrev ganske få fritagelsesattester i forhold til covid-19-test. Og i den situation, der var ingen krav for børn- og ungeministeriet, der var ingen krav, der var alene autorisationsnummer. Der stod ingen steder, noget sted, hvem der måtte gøre det, og hvem der ikke måtte gøre det. Mm. Det viser sig så, at styrelsen ville tolke det til, at det måtte jeg så ikke. Jeg har været læge i 32 år, men en meget stor andel af det de sidste 30 år måske har jeg ikke set patienter, fordi jeg er administrativ læge, fordi jeg har forsket, fordi jeg underviser og alle de ting. Så hvad tænkte du? Nej, jeg er nødt til at gøre det færdigt. Okay. Jeg kontakter af egen drift. Det øjeblik, jeg bliver bekendt med, at der kan være problemer, vi taler altså om et døgn, det her står på, er egen drift Styrelsen for Patientsikkerhed. Da jeg endelig får fat på dem, der har de ikke kontaktet mig. Det første, de siger overlægen derindefra, det er, Vibeke, det her er et minefyldt område. Mm. Så kommer der, viser det sig, fra Kirsten Normann Andersen, hvor hun skriver til sundhedsministeren, og hun er jo regerings lille vagthund, så kommer hun, hvor hun er ekstremt aggressiv, og nu må I lukke munden på hende, og nu må I tage hendes autorisation fra, og alt muligt går hun ud med. Og det betyder så, at så sætter man i værk og ender så med det, på trods af, at man ved, at jeg ikke tager patienter i behandling. Mm. Så i virkeligheden er det slet ikke noget for Styrelsen for Patientsikkerhed, for jeg tager ikke i behandling. Når du så sammenligner, og det er jo også det, jeg synes, der er uretfærdigt, når du sammenligner Søren Brostrøm for eksempel, ham har hele befolkningen stået og set, at han vaccinerer folk. Mm. Der er en del, der har klaget til Styrelsen for Patientsikkerhed over hans virke. Det kan man mene om, hvad man vil. Og det, de svarer i de situationer, det er, vi går ikke ind i sagen, fordi han tager ikke i behandling. Ja. Men jeg skulle altså tåle, foranledet af Kirsten Normann Andersen og selvfølgelig regeringen i sidste ende, at få et gok i nøden på trods af, at jeg ikke tog i behandling, på trods af, at jeg selv havde ageret samvittighed, og der kommer en sidste del, der er meget væsentlig, få uger efter, det som man sagde, jeg ikke måtte, det måtte en kontorassistent nede på borgerservice. Så hvis nogen på nogen måde kan sige, og det vil enhver kollega også sige, det er jo fuldstændig, det er jo en politisk agenda, hvis nogen på nogen måde kunne argumentere for, at jeg har udgjort nogen skade, så skulle man skamme sig ind i helvede. Så lige tilbage til spørgsmålet, ikke? Hvad for nogle tanker og følelser gik egentlig igennem dig, det kan da du høre. Fik den her besked? Jeg synes, du lyder, som om du blev vred. Ekstremt vred. Jeg er da ekstremt vred, at vi lever i et oplyst samfund, hvor jeg som veluddannet, dygtig læge skal tåle et politisk angreb, som jeg har gjort her fra Kirsten Normann Andersen. Jeg er da ekstremt vred over, at pressen ikke, i stedet for at lidt som du også gør i dag, lidt latterliggørelse eller lidt defamering, eller nu skal vi igen have en botter, som jeg kalder det, så synes jeg jo, at alt det her skulle du jo rette. De kritiske spørgsmål, det er ikke mig, der har lukket landet. Det er ikke mig, der har gjort, at batches, at man ikke oplyser befolkningen. Mm. Det er ikke mig, der har gjort, at folk ikke har fået stillet deres kræftdiagnose, hjertediagnose osv. Det er ikke mig, der har lavet det her, den ekstreme ødelæggelse af vores samfund. Det er der, man skulle stille spørgsmål. I stedet for skal jeg tåle, og det synes jeg jo, og derfor bliver jeg jo også vred, fordi jeg er vred over den behandling, at jeg bliver udsat for den behandling, som jo er fuldstændig vanvittig, men jeg får ikke engang en opbakning. Altså, nu kan du se, jeg sammenligner, det gør jeg også i bogen, jeg sammenligner det meget med den vendetta, vi har set mod Claus Hjort, mod Finsen, med mange forskellige, som ikke har, hvad skal man sige, gået regeringen. Nu nævner du bogen, ikke, og den vendetta. Jeg har trods alt læst passager, trods alt, Vibeke Mannicke, i bogen. Ikke? Nu kommer jeg lige med et citat, altså fra I censurens skygge blegner demokratiet. Ja. Det er under det afsnit, der hedder, jeg troede, du var en ven af huset. Ja. Der står sådan her, jeg troede, du var en ven af huset. Sådan lød ordene fra en fornærmet redaktør, da det kom frem, at jeg havde et samarbejde med en af mine kollegaer. Mm. Det fik nogle journalister ondt af, og en af dem var en redaktør på DR, hvor kollegaen jævnligt deltog i debatter om corona, vacciner osv. Ja. Redaktørens klare holdning var, at hvis man havde et samarbejde med mig, ja, så skulle man ikke være en ven af DR-huset. Mm. Prøv at beskrive, gerne lidt kortere, fordi tiden flyver, Vibeke Mannicke. Ja. Hvornår oplever du først, at din relationer til medierne begynder at gå skævt og krakelere? Jamen, det gør jeg samme dag, som Mette Frederiksen lukker landet. Okay. Og det gør jeg jo, fordi at jeg jo, nu er jeg jo trods alt vældig velfunderet i forhold til forskning. Jeg har min PhD, og dermed er jeg jo meget gider på forskning. Jeg har rigtig meget i forhold til folkesundhed, og jeg ved, hvornår vi plejer at have influenzaepidemier. Jeg har siddet med i nationale hygiejneråd og alt muligt. Så det er i virkeligheden præcis det her, jeg kan. Ja. Så jeg følger jo corona og covid-19, lige fra vi får de første takes. Jeg synes jo også, at Søren Brostrøm er komisk, da han mener, at det ikke kan komme over landegrænser. Men jeg vil godt blive det er mere mediernes. Altså, ja, hvornår du oplever. Men jeg er nødt til at forklare dig, at det fordi det sker med det samme. Da vi får patient 0, eller patient 1, jeg tror det er 28. februar, der falder mine skuldre ned. Fordi der ved jeg, at vi kan ikke få løbet en stor epidemi i gang. Vi er så langt henne på foråret. Vi har allerede tekst der. Der ved vi allerede, der er sæsonvariation. Det begyndte man først at tale om i pressen et halvt år efter, men det kunne vi allerede se på data. Så jeg går jo ind og kigger på de få data, vi har, regner positivprocenten ud, kan se, at den ikke eksploderer, som hvis vi gik på vej ind i en bravende epidemi. Og det siger jeg, ligesom hun har annonceret Mette Frederiksen, at landet skal lukkes. Og der sker det, at BT laver et interview med mig, og det interview holder de tilbage i et døgn, og det bliver så først bragt, efter at landet er helt lukket. Og frem for, hvor jeg jo vil have forventet med et tæt samarbejde med pressen i mange år, og trods alt den troværdighed, jeg mener, jeg har, og har i endnu større grad nu, for nu har jeg jo stået på mål for det her 2,5 år, så hvis man var i tvivl om, hvor dygtig jeg var, så ved man nu, hvor dygtig jeg er, trods alt. Altså, hvis man i øvrigt kan sætte sig ind i tal af det. Men der vil jeg jo have forventet en ydmyghed fra BT, der hed, hold da op, hvad har vi? Tænk, så har vi en så vanvittig statsminister, som vil lukke et helt land. Hun må da have nogle ordentlige argumenter. De burde jo, i stedet, så går man jo ind, og det er Detektor jo deres regerings højre hånd i det tilfælde, så går man jo ind og forsøger at defamere mig med stort held, kan man sige, i forhold til pressen. Og et andet eksempel, og der er så, hvis jeg lige må sige, der er jeg så vældig, vældig glad for de sociale medier. Fordi havde vi været afhængige af, at jeg for eksempel havde en røst hos jer, og os, der trods alt har forstand på tingene, så er det set endnu værre ud. Fordi det må jeg jo så sige, i forhold til de sociale medier, i forhold til Facebook, så kan man sige, hvad man vil om LinkedIn, men der har jeg jo haft en platform til netop at udbrede alt det, som I andre har censureret. Men det betyder, at det var simpelthen, du kan sige, dag et. Et andet eksempel på det, altså den her modstand, du i hvert fald har mødt fra den branche, som du synes burde anerkende dig mere. Ikke? Det er jo også en episode med Knud Brix i Genstart, hvor du medvirker. Ikke? Hvor han, og det er det, du beskriver efter mikrofonen er slukket, og du kritiserer hans journalistik. Ja. Det er du ikke bleg for. Nej, men det synes jeg også er ret mæssigt. Det er vel derfor, I har bedt mig om at komme ind. Der han, ja. Blandt andet, ikke? Også svare på spørgsmålet. Der er han gået tæt på dig, skriver du. Altså så tæt, fysisk at du tæt tænker, er fysisk tæt, at du tænkte, at han enten ville slå dig, eller kysse dig. Eller begge dele. Eller begge dele. Ja. Og 2 år efter bliver han syg med covid-19. Troede du, at han ville kysse dig? Ja, det kunne jeg faktisk godt forestille mig. Det kunne jeg forestille mig. Ja, det kunne jeg godt. Så kan du så sige, så køn er du ikke, Vibeke. Jeg synes, det er en nydelig dame. ja. Men jeg var i tvivl om, hvad, men han kom meget tæt på mig. Ja. Hvad men, tænker du? Altså, du troede simpelthen, han ville kysse dig? Nej, efter du havde kritiseret hans journalistik? Pointen er, at han gik meget tæt på mig. Han kom helt hen med snuden op i min snude. Og det er men meget det er bare mere, hvorfor du så skriver det. Altså, fordi der er så mange ting i det her, som jo handler om troværdighed. Ikke? Ja, men, så det er bare for at komme ind på, hvorfor skriver du egentlig, at du troede, han ville kysse dig, hvis du siger, du også noget om det? Troede du egentlig måske ikke? Jo, det troede jeg egentlig. Jo, det troede... Ja, jeg troede faktisk, at han var tiltrukket af mig. Ja. Ja, og så kan du så sige, vil du være helt ærlig, Vibeke? Men uanset hvad, han tog i hvert fald ikke kritikken til sig. Og du er tilbage til, der var han jo også deres nyttige idiot i det tilfælde. Han så er vågnet op og kommet lidt mere til hægterne. Det er en anden snak at dømme ud fra, hvad han skriver på Ekstrabladet. Men lige der gjorde han jo fuldstændig, der var han næsten, forstår mig ret, endnu værre end du er. Fordi der var det sådan fuldstændig vanvittigt ting, han spurgte mig om, og jeg tænkte, sig mig en gang, har jeg fået fat i en fra 5. klasse? Okay. Altså, hvor jeg savnede den del. Og det er jo det, jeg kritiserer. Og da jeg så bagefter kritiserer hans journalistik, og der er helt med på, at du kommer ikke til at vil kysse mig, men da jeg kritiserer hans journalistik, der kommer han hen til mig og er, du kan så sige, hvad er han truende, eller hvad er han, men han kommer i hvert fald hen med snosken helt op i min. Og det synes jeg så til gengæld er utidigt på det tidspunkt, fordi trods alt har vi jo corona i flow, og han behøver sikkert komme helt så tæt på. Og du kan så vente om, hvor han truende, men begge dele er jo bekymrende. Det er jo også bekymrende, det du læser op omkring DR. Det er jo uhyggeligt, at jeg har en vanvittig dygtig kollega, der er lige så dygtig som jeg selv er, måske endda bedre, who knows, som bliver censureret, fordi vedkommende, som de siger, jeg troede, du var en ven af huset. Vi er altså ikke i DDR. Vi er ikke i et kommunistisk land. Vi er i et land, som bygger på demokrati og ytringsfrihed og faglighed. Og det er jo den faglighed, der er gået fløjten, fordi man blandt andet har censureret mig. Så det er endnu et eksempel på den der censur, du oplever, du er med. Der er en sidste ting, som jeg godt vil vende med dig, Vibeke Manicke. Det er de her, hvad kan man kalde... corona-plastikkort, som du har udviklet. Ikke? Hvorfor gjorde du egentlig det? Altså, det er jo i 2021. Ja. Du tog 198 kroner for sådan en plastikkort, hvorpå der stod, at man så var fritaget for at blive testet, og det var sådan en form for og coronapas i øvrigt også. Det er jo noget, man kunne få helt gratis hos sin læge, for eksempel. Det var fordi det var en efterspørgsel, men og man kan sige, nu skal man jo huske, det er også det, jeg forsøg tror... du at udnytte de mennesker, som følger dig, måske som har respekt for dig og din autoritet, du har selv, for at tjene penge? Prøv at høre, du har selv lige læst op af alt det chikane, jeg har været udsat for. Jamen, tror det er bare du, ja eller nej? Jeg spørger bare dig. Jeg spørger bare nej, for jeg synes, det er et tåbeligt spørgsmål, så jeg gider ikke engang forholde mig til det. Hvorfor? Jeg ved, vi har få minutter tilbage. Ja. Jeg spørger dig, tror du vitterligt, at corona, alt det, jeg har sat i spil, alt det, jeg har gjort for at oplyse, tror du oprigtigt, at det har været godt for, om man så må sige, min forretning? Hvorfor tager du 198 kroner for et plastikkort, når man kan få det gratis? Jamen, pointen er, det her var noget, som folk gerne vil have. Det her var noget, de efterlyste. Det var noget, der var en kæmpe... Jamen, det kan man jo få gratis ned ved sin læge. Det kunne du ikke få gratis på det tidspunkt. Det kunne man. Nej, det kunne man ikke. Man kunne få det gratis ned ved sin læge. Du fik det senere. Nej, du du fik det senere, hvor du kunne så få det forskellige steder. Men hvorfor spilder vi to hinandens tid med, at du stiller sådan nogle enfoldige spørgsmål? Hvorfor har du ikke sat dig ind i data? Hvorfor er du ikke bekymret for det med de badges? Vi taler om, det kan være din mor, det kan være din far, som har fået alvorlige bivirkninger. Nogle er døde, og så står du og knipnaller med et eller andet. Hvor mange penge har du tjent på at kræve 198 kroner? Jeg ved ikke, hvor mange. Der er nærmest ikke blevet solgt nogen. Der er ikke blevet solgt nogen? Nej, altså, der er solgt til et fortal, men det er slet ikke min forretning. Men du sagde bare lige, at der var efterspørgsel. Nej, der var efterspørgsel, da jeg laver det. Men hvorfor skal... Altså, ja, du ved, du kan det bare svare jo. Altså. Ja, men så vil jeg gerne svare dig. Jeg vil gerne spørge dig. Jeg svarer dig. Jeg har ikke tjent på det. Hvad skal jeg svare? Du skal svare på, hvorfor fordi at du tog 198 kroner per kort, når man kunne få det gratis. Ved du hvad? Det her bliver altså komisk. Er du virkelig journalistuddannet? Ja. Jeg har lige stået og sagt til dig, at det her truer folkesundheden. Nej, prøv at høre. Vi har lige blevet enige om, at det truer folkesundheden. Og så kunne hjælpe mig, om du spørger, om jeg et eller andet plastikkort, nogle få mennesker købte, som de synes, de fik glæde af, om jeg tjener på det. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Du er jo med til at gøre fuldstændig det samme, som dine kollegaer har gjort. Nå. Og I skulle skamme jer, fordi I er jo ikke med til at oplyse befolkningen. Jeg havde en forventning, da jeg kom herind, at du vil snakke om de meget bekymrende fund, som har betydning for jeres lyt. Men det synes jeg også, vi har snakket om. Nej, det har jo været et fuldstændigt skam. Du kan jo se nu her, jeg kan jo se, hvor mange minutter du spilder på at spørge om det samme. Ja, vi har faktisk ikke flere. Nej, lige præcis. Nej. Så lad os stoppe den der. Du vil ikke svare til sidst lige på? Jeg har svaret, men vil du være sød at svare mig? Hvorfor har du ikke researchet bedre på det her interview? Jeg har jo researchet. Nej, du har ikke engang læst min bog. Den er på 4 sider eller noget. Hvorfor har du ikke researchet i forhold til det skærpede tilsyn? Hvad der lå bagud? Hvorfor har du ikke lavet dit research? Må jeg sige hvorfor noget, er du med til? Nej, fordi pointen er, jeg synes, det er en hån i et oplyst demokrati. Og du kalder dig journalist. Ja. Der synes jeg, det er en skændsel. Hvis du har respekt for mig som journalist... Det har jeg jo så helt åbenlyst, ikke? Ej, det har du. Du lagde ud med at sige, at du havde ikke respekt for mig. Du lagde jo ud med, hele dit oplæg var, at jeg tidligere havde anerkendelse. Mm. Jeg har masser af anerkendelse. Jeg har masser af anerkendelse fra mine kollegaer, folk på gaden. Jeg har ikke anerkendelse fra dig, det er jeg helt med på. Du lagde op til, hvor du listede helt op. Jeg fik at vide, at jeg skulle komme ind og snakke om mig, og hvad havde rundet mig, og hvad havde gjort mig. Men det er også derfor, jeg spørger ind til plastikkort. Nej, hold nu op. Det er jo bare, det er jo en af de... Jamen, jeg har svaret dig. Prøv at høre, jeg har svaret dig. Men til gengæld vil jeg sige en anden gang, hvis I beder folk om at komme ind, og som I har lukket mig ind og sagt, vi vil gerne beskrive, og vi vil gerne beskrive, hvad er du gjort af, så vil jeg sige, så lav jeres research godt. Ja. Så sæt jeg ind i det. Dig som journalist, gør dig den uge med at få læst bogen. Jeg synes, det er decideret pinligt at stille op til. Det vil jeg tage til mig. Tak. Tusind tak for besøget, Vibeke Mannicke, og tak fordi du tog dig tiden. Du har lyttet til reporterne på 24/7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner hos din foretrukne podcasttjeneste, eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 24/7. Tips skal altså sendes til reporterne@247.dk.